Ràdio Tiana presenta... Molt bon vespre, benvinguts a una nova edició del Kickoff, qui us parla, com sempre, Sergi Quevedo. És moment de repassar tot el que ha donat de si l'actualitat esportiva, el que et donarà de si i el que en parlarem en els propers dies. Hem de parlar de molts temes que avui es plantegen en aquest Kickoff. Començarem parlant del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que aquest cap de setmana juga partit complicat contra el Sant Pol. Veurem amb l'entrenador com es presenta aquest enfrontament. Parlarem del bàsquet, que juga contra el Badalonès amb un duel d'aquests de la comarca, com es diu habitualment, i que serà molt i molt dur. Qui també té duel comarcal és la Unió Esportiva Montgat, que juga contra el Masnou. Duel de rivals directes, ja que un és primer i l'altre segon, i ja que són ciutats veïnes. També parlarem de petanca, del Club Petanca Tiana i del mal resultat d'aquest passat cap de setmana. I també farem un repàs del que ha estat l'activitat en aquest passat pont de la Puríssima del Centre Excursionista de Tiana. Tot això des d'ara i fins les dues de la tarda. Com dèiem, qui us parla, Sergi Quevedo, i és moment d'entrar en matèria en aquest programa del Kick Off. I comencem parlant del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Aquest cap de setmana juga contra el Sant Pol, partit que es presenta complicat. Complicat per un que és un rival d'aquells d'ús de pelar. El Sant Pol, doncs, porta tota una temporada de mal resultat, ja que només ha sumat 5 punts per la marxa de molts jugadors. Tot i això, s'espera que sigui un duel complicat, ja que aquests equips sempre acaben... I amb la mala sort que té darrerament el Centre Cultural i Esportiu Tiana, acaben ressorgint contra ell. Joan Casado, bona nit. Bona nit. Doncs parlem amb l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana per parlar del partit d'aquest cap de setmana. Joan, partit contra el Sant Pol, un rival doncs, que no ha començat bé la temporada i és que, ho parlàvem ara fora de micròfons, hi ha hagut una desbandada de jugadors importants, no?, de l'any passat. Home, sí. La pujada de l'Arenys, pues, s'ha portat 400 jugadors, sobretot el porter, que era una peça bàsica d'aquest equip i bueno, em sembla que ho estan notant bastant. Què me'n pots dir a part d'aquest Sant Pol? Bueno, és un equip que normalment és bastant emprenyador, és un equip que dintre del seu camp teníem sempre problemes, no? També és cert que les últimes temporades sempre hem guanyat allà, però sempre, la veritat sigui dita, amb problemes, no? I penso que, a veure, aquest any juguem al camp del Sant Cebrià de Vallalta. No sé si els quatre maranyes que portava aquesta gent tornaran a portar-los allà. I a veure què és el que passa, perquè mai te pots fiar del Sant Pol, perquè és un equip bastant irregular. I com arriba el Tiana en aquest partit després de l'empat de la setmana passada? Bueno, de moment arribem bé. El que passa és que és el clàssic que ens passa a nosaltres, no? Que tenim gent que treballa, cas de l'Adri, cas del Carlos Arenillas, que tenim problemes, i a més el Lidl també sancionat. O sigui que, bueno, portem baixes, però aquesta temporada que han ampliat la plantilla en 3 jugadors més, pues no s'està fent, no s'està permitint de, pràcticament de poder comptar en totes les convocatòries a la gent més per fer tots els canvis. I això és bastant important, clar. Si parlàvem que, per exemple, el cadet ha tingut que fer dos equips perquè hi havia molts jugadors, el sènior A era el contrari, no? Tants pocs jugadors havies de fer alguna cosa per poder que no condicionés en aquest equip. I sabem que passaria aquestes coses, no, Joan? Home, sí, el que passa és que ha sigut una llàstima no poder fer una amateur B perquè hagués sigut important, però bé, després de les 4 o 5 últimes temporades o les 3 últimes temporades, pues, semblava que no valia la pena de fer-ho perquè, bueno, eren problemes, un gas impressionant i bueno, i després per no treure res, més val la pena de lo que hem fet ara de quedar-se amb 3 jugadors o 4 jugadors del juvenil de l'any passat, s'han quedat amb nosaltres, estan agafant el ritme molt bé, estan treballant molt bé i s'estan acoplant molt bé a la plantilla i llavors pues, tenim insuficient per afrontar tota la temporada. Hi ha una mala, pues mira, si hem de treure un o dos jugadors del juvenil, pues ja ho farem, però de moment no està sent el cas. Joan, això que dèiem, que potser aquest any està clar que l'objectiu amb un equip de futbol sempre és guanyar, sempre és treure els màxims punts possible, però si no allò que es diu habitualment de la mitja anglesa, sumar el màxim a casa i el que es pugui fora. La setmana passada es va empatar a casa, suposo que per fer la mitja aquesta setmana s'ha de guanyar, no?, a casa del Sant Pol. L'empat d'aquesta setmana va ser bastant injust, bastant, bastant, però el futbol és així, o sigui, és injust total. Amb un equip que nosaltres en 20 minuts de la primera part havíem tingut 6 oportunitats de gol claríssimes amb mà a mà amb el porter, ells no hi havien arribat mai a la porteria nostra, nosaltres vam fallar aquestes oportunitats de gol claríssimes de gol, i ells a la primera que van arribar i per un fallo nostre en defensiu no es van marcar un gol. A partir d'aquí van anar una mica a remolque del partit, però van tornar a agafar una altra vegada el mando del partit i va ser una altra vegada injust totalment. I van poder empatar en l'últim minut, però és que van tindre altres 4 o 5 oportunitats claríssimes de gol. O sigui, que si tu de 10 o 11 oportunitats de gol claríssimes només pots treure una i pràcticament quasi que quasi impossible, doncs dius, ostres, pues... Però bueno, el futbol és així, a la millor un altre dia no mereixes guanyar i guanyes. Però fins ara el futbol no s'està regalant res. I aquest partit, doncs bueno, sí, van empatar. De totes maneres, el Badalona surt, és un equip molt veterano, gent de primera i de preferent, tots tios de 32, 33 anys, amb nanos molt joves nostres, i això ho van notar bastant, no? I clar, i ells anaven a favor de marcador, se'ls van tancar darrere i esperant-ho a veure què és el que passava. I bueno, al final van poder treure un punt. Bueno, jo espero que aquesta setmana una mica de la sort que no van tindre la setmana passada, a veure si aquesta la podem tindre. Perquè és el que diem, ara l'objectiu, Joan, és sumar, fer allò que diem sempre, els 10 primers 10-15 partits, veure on està el Tiana, i si està a dalt, millor, però el més important ara és sumar, no? Sí, ara mateix és sumar. I ara el dia 25 tenim el partit que es va suspendre amb la Juventus i si guanyem aquest partit, doncs bé, ens fiquem amb el grup que està a la part de dalt, però bueno, això encara no vol dir res. Jo penso que els primers 10-15 partits d'aquesta primera volta són importantíssims perquè més o menys comences a posar-te on vols estar, no? I bueno, són importantíssims. Ara mateix és qüestió d'anar sumant, de mica en mica, partit a partit, no sentim la pressió de poder tindre que marcar ni tindre que sumar punts, sinó que els nanos puguin jugar tranquils. Estem posant una altra filosofia, o sigui, d'intentar jugar més la pilota, d'intentar no tindre aquesta ansietat d'arribar-hi a dalt i tindre una miqueta més de tranquil·litat i de poder absorbir aquests 4 o 5 nanos que han pujat del juvenil, que ells tampoc no sentin aquesta ansietat, no? I de poder anar mica en mica cap amunt. I sens dubte, Joan, això que dèiem, la classificació ja la mirarem més endavant, no? Sí, no, ara mateix l'important és començar a ficar aquests nanos que són a la volta d'un any més, pues seran els que tindran que més o menys tornar a començar a fer un canvi de filosofia de club, nanos més joves, i bueno, jo penso que és importantíssim donar-li minuts i dintre dels 10-15 partits aquests primers sabrem més o menys on estem, i depèn d'on estem, pues serà qüestió de donar-li més minuts a aquests nanos. Doncs esperem que el que facin aquest cap de setmana sigui guanyar contra el Sant Pol, Joan, treure 3 puntets més i, com deies, afrontar la setmana que ve amb més tranquil·litat i començar a plantejar aquesta setmana de doble partit, no? Sí, home, seria importantíssim. Si guanyéssim aquests dos partits, si guanyéssim el camp de Sant Pol i guanyéssim el camp de la Juventus, jo penso que ens ficaríem amb els 3 o 4 primers. Això seria molta moral pels nanos i comptant que bueno, aquest any hi ha una plantilla molt més regular, penso que això seria importantíssim, perquè als nanos li donaria una moral impressionant, no? I, bueno, ja no dic que puguem estar aquí dalt, però sí que per no patir i estar-hi tranquils i poder fer una tasca tranquil·la i acoplar més o menys a la gent i fer que tothom pugui jugar i tindre minuts. Després ja en parlarem a veure què és el que passa a la segona volta. No hem de mirar tant la segona volta, ja ens hem de fixar, com dius tu, partit mica a partit. Mica, sí, partit a partit i mica en mica a veure què és el que passa. Doncs Joan Casado, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bona nit. Adéu, bona nit. Doncs ja ho heu sentit, per tant, doncs, partit que es presenta complicat, partit doncs, que ha de servir tot i això per sumar aquests 3 punts, i ja tenim data, com dèiem, pel partit contra la Juventus, aquell que es va plaçar per motius de força major. Serà, com deia, el mateix Joan Casado, serà el proper dia 25, dijous que ve. Dijous que ve hi haurà aquest partit aplaçat contra la Juventus de Mataró. I ara és moment, com sempre, de canviar d'esport i anem a parlar, ara sí, del bàsquet Tiana. Un bàsquet Tiana que juga aquest cap de setmana contra el Badalonès, al pavelló de Països Catalans. Un pavelló mític, ja que és l'antic Camp de la Penya. Un Badalonès que és un equip irregular, només ha guanyat 2 partits, n'ha perdut 2 més, en ve de perdre contra Llavaneres, i per tant, doncs, és un rival a priori assequible per l'equip que entrena Víctor Torres. Tot i això, volem saber què n'opina l'entrenador d'aquest rival i de com ha anat la setmana, ja que la setmana passada la clau de la victòria va ser la bona defensa, el bon atac, però també va haver-hi un factor molt important, les baixes. Víctor Torres, molt bona nit. Hola, bona nit. Doncs parlem amb l'entrenador del bàsquet Tiana per parlar del partit d'aquest cap de setmana. Partit contra el Badalonès. Pots dir, Víctor, és un rival que ve de perdre, és un rival que ha guanyat només 2 partits, és a dir, un 50%. Què en sabem d'ell? Bueno, és un rival que bueno, és una miqueta irregular, la veritat, perquè per partits, com es guanya, com fa una anotació molt baixa, un altre partit fa una miqueta més d'anotació. La veritat és que el que sabem d'ells és que són un equip força jove, que intenten jugar doncs, una miqueta alegre, que passa que bueno, defensivament tenen més problemes, perquè no és un equip gaire gran, són jugadors petits, i aleshores doncs, bueno, allà pateixen una miqueta més. Un equip que juga pràcticament defensivament, es planten en zona, es fiquen en una zona gairebé uns 40 minuts, i després intentaran aprofitar les màximes oportunitats de córrer contraatacs i fer bàsquets sense haver de jugar en estàtic. Però bueno, no és potser un rival dels més forts de la taula. I com arriba el bàsquet Tiana en aquest partit? Més recuperat, amb més gent que no pas la setmana passada? Pues, si et dic la veritat, anem molt similar a la setmana passada. Hem recuperat un jugador com el David Méndez, que ja ha sortit de la lesió i comptarem amb ell, però bueno, encara seguim tenint jugadors tocats com el Che, el Pierre, que per temes personals tampoc el tindrem al cap de setmana, i bueno, el Jordi Béniga tampoc el tindrem al 100%, tot i que ens ajudarà el que pugui en el partit. Anem recuperant efectius molt poc a poc, i bueno, confio en poc temps, en una o dues setmanes ja, que és quan veritablement es tallarà una miqueta el bacallà de la Lliga, tenir tot l'equip sencer. Quina mala sort hem tingut en aquest inici de temporada amb les lesions, Víctor? Sí, veritablement és que estem tenint una miqueta la negra, no? Perquè no hem sigut capaços, traient els entrenadors de pretemporada i potser la primera setmana, d'entrenar tot l'equip al complet, i això que és un equip amb molts efectius, no? Perquè som 12 jugadors. El tema de les lesions no s'hi pot fer res, no? Perquè, bueno, fortuitament, pues, hi ha algun jugador que s'ha fet mal a l'entreno, l'altre dia el Pepe pues, bueno, va fer mal en el partit també. Aleshores, és una miqueta que això és una miqueta mala sort. que passa que com a nota positiva hem de valorar que sense tenir l'equip sencer estem traient els partits, i partits no precisament contra rivals fàcils. Aleshores, això em dona molt, molt d'optimisme de cara que quan tinguem la plantilla sencera i siguem capaços de treballar una, dues, tres setmanes seguides pràcticament en tot l'equip, aleshores segurament pujarem bastant el nivell de joc. Per cert, aquest fet de no comptar amb tot l'equip t'ha fet, entre cometes, descobrir nous jugadors, no gairebé, com aquell qui diu, o descobrir noves posicions de jugadors, fer-los jugar tot arreu, és a dir, veure la polivalència d'aquest equip. Sí, la veritat és que hem d'estar inventant contínuament cada setmana alguna coseta, no? Perquè quan no et falla el joc interior, doncs et falla el base, que no el tens, que només tens un per jugar. Aleshores has d'anar recol·locant una miqueta les peces i adaptar-te cada setmana, cada partit, doncs, bueno, amb alguna sorpresa, no? Com jugar amb quatre exteriors i un interior, o jugar amb un aler que jugui de base i pugi la pilota, i bueno, et fa fer coses noves que no és el que voldríem en principi fer amb l'equip, sinó ser una miqueta més rigorosos amb el tema de com volem jugar i a què volem jugar, però que per les circumstàncies de la relació pues, t'has d'anar adaptant i els jugadors s'han d'anar adaptant. I és el que dic, veritablement, ells estan donant molt bons resultats i estan donant el callo, no? Perquè partits, torno a repetir, complicats, com aquesta setmana passada contra la Gentona B, que venia de guanyar bé i que només tenia una derrota, doncs, bueno, el vam aconseguir treure sense gairebé pràcticament la meitat de l'equip. Aleshores, doncs, bueno, amb això hem d'estar contents. Per cert, aquesta setmana jugueu a Països Catalans, a l'antic pavelló de la Penya, un camp ample, un camp llarg. Això és un avantatge per vosaltres per fer el vostre joc? Sí, no ens enganyarem. Veritablement, per nosaltres és molt beneficiós tot el que sigui jugar amb un camp gran i ample i que, bueno, que ens permeteixi poder córrer. Nosaltres, amb el ritme i l'estil de joc que volem jugar, ens va molt bé. I, veritablement, aquí la clau d'aquest partit principal és controlar el rebot. Si nosaltres controlem el nostre rebot defensiu, pues, veritablement traurem moltes cistelles fàcils en el tema del control. És un camp que ens beneficia molt. És un camp, al ser un camp gran, ens va molt bé. Per cert, l'horari torna a ser la tarda diumenge, no em sembla? No, diumenge al matí. Diumenge al matí. A les 12. Per tant, doncs, un horari òptim perquè és el mateix que jugava a casa, no? Sí, un horari perfecte. És un horari que ja estem acostumats i, veritablement, jo penso que és un molt bon horari per ser senior i amb els jugadors del dia d'ara. Doncs esperem que vagi bé aquest partit de Països Catalans contra el Badalonès i esperem, doncs, això, que el Tiana assumi una nova victòria i bé, que puguem parlar de que seguim a la casa del Minguella, que de moment és el destacat. Pues sí, esperem que sí, perquè a més el Minguella la pròxima setmana, la setmana vinent, ha de venir a Tiana a jugar contra nosaltres. Per tant, seria important treure aquest partit contra el Badalonès i esperar-los una miqueta ansiosos per intentar esgarrapar un puntet més i anar escalant posicions a la classificació. Doncs així ho esperem. Víctor, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Adéu, bona nit. Doncs ja ho heu sentit, les baixes continuen, molts jugadors segueixen tocats. Tot i això, doncs, s'espera que es pugui guanyar contra el que el Víctor Torres considera un rival assequible. La resta d'equips, doncs, el júnior femení aquesta setmana descansa per motius de calendari. Tot i això, qui juga és el sènior B, que ho fa contra el camp parellà de B. No té res a veure amb l'equip que l'any passat va derrotar el centre al bàsquet Tiana i que en la seva pista va comportar molts i molts problemes. Tot i això, doncs, serà un partit complicat per als nois del sènior B. Seguim parlant de bàsquet, però canviem de poble. Ens n'anem a Montgat. La Unió Esportiva Montgat juga aquest cap de setmana un d'aquells duels que agrada jugar. Juga a casa davant del Masnou, un rival complicat, rival doncs, que és segon, només ha perdut un partit, mentre que el Montgat és primer perquè encara no n'ha perdut cap. Tot i això, doncs, un dels dos quedarà despenjat, o si no, doncs el Montgat s'igualarà amb ells. Tot i això, deixarà de ser líder perquè ho seria el Masnou per bàsquet a baratge. Hi ha molts factors que condicionen un partit que repassem tot seguit. La Unió Esportiva Montgat juga aquest proper cap de setmana a casa i davant del Masnou, un enfrontament entre dos conjunts que arriben en un molt bon moment de la temporada. Mentre que els mongatins continuen invictes, els del Masnou només han perdut un partit aquesta temporada i són segons. Per tant, es presenta un partit disputat contra un dels rivals directes d'aquest inici de temporada. Un enfrontament en què esperen poder millorar l'atac. Com deia un dels seus tècnics, escoltem Ramon Pla. Quan vas de visitant no pots donar concessions, has d'estar concentrat als 40 minuts i ja et dic, tot el coixí que fas a casa, després ho has d'intentar doncs, no perdre-ho o no regalar-ho, entre cometes, quan vas de visitant, no? I això, de moment, és el que estem intentant fer, no? Al mateix temps que volen millorar l'atac, també volen millorar un altre apartat, que no és altre que amb un equip de la comarca i contra els que tenen molt controlat. Aquesta millora ve donada a la zona defensiva del primer equip de l'entitat mongatina, que serà una de les coses complicades, ja que en els darrers partits estan encaixant masses punts, com deia un dels tècnics de l'entitat. L'atac, mica en mica, també ens va sortir millor, vam tornar a fer 90 punts, però bueno, cada any ens queden coses a millorar, no? O sigui, en ja la mitja que rebem de punts, que encara és bastant elevada per el que nosaltres busquem, no? Perquè bueno, quan no estem encertats en atac, hem de treballar en defensa perquè les deficiències en atac poder-les suplir en defensa. I estem, diguéssim, treballant en aquesta línia. Aquest és un partit complicat contra un dels equips de la part alta de la taula i més un veí directe de Montgat, el que fa millorar molt les ganes i la motivació, com deia el mateix entrenador encarregat de l'equip, juntament amb Marcel Roca. Escoltem Ramon Pla. D'aquest rival doncs es tracta d'un derbi comarcal i llavors doncs en principi no val molt si un equip està millor o està pitjor, si un equip és més gran o més petit. I jo crec que serà un partit molt igualat durant els 40 minuts. El partit es jugarà al Pla de la Concòrdia el proper dissabte a les 6:30 de la tarda. Si hi ha una muntanya que reflexa el que és el catalanisme, aquesta és la del Canigó. A aquest passat pont de la Hispanitat, doncs els membres del Centre Excursionista de Tiana van aprofitar per fer una pujada en aquest cim. Parlarem amb alguns dels membres per veure com va anar aquesta ascensió a un dels pics més mítics dels Pirineus catalans. El passat pont del Dia de la Hispanitat, els membres del Club Excursionista Tiana van aprofitar per anar a un dels cims més mítics dels Pirineus catalans, com és el Canigó. La sortida va estar formada per diversos membres de l'expedició i va durar un total de 3 dies. Ens explica com va anar la sortida una de les joves integrants de l'entitat. Escoltem a Ruth González. El primer dia vam arribar només amb cotxes fins a 1.600 metres, a una mena de refugi d'aquells lliures. Que es deia Balatx. I doncs allà vam estar buscant bolets, vam anar al riu i bueno, vam passar la nit allà. Uh-huh. I el següent dia doncs ens vam llevar, vam pujar fins a 2.150 metres des de Cortaleig, del refugi de Cortaleig, i vam començar l'excursió. El Canigó és un massís muntanyós del Pirineu, entre les comarques del Conflent, el Rosselló, el Vallespí i l'Alt Empordà. Al cim, la pica del Canigó té 2.784 metres, el que suposa la cota més alta per a algunes joves excursionistes de l'entitat, unes integrants que van explicar que van escollir aquest cap de setmana que va fer molta calor i que això complicava l'ascensió. Escoltem una altra de les joves excursionistes, Marlène Sentol. Vam pujar, feia molta calor, ja estava tot nevat. Vam pujar fins a dalt de tot, de mica en mica. I doncs a dalt de tot és on vam dinar. I ens vam trobar molts catalans, ningú francès. Malgrat la seva alçada moderada, fou considerada la muntanya més alta dels Pirineus per culpa del gran i brusc desnivell que separa de la plana del Rosselló, fent-la més impressionant que les altres muntanyes més encaixonades i situades entre valls i ja més altes. Una ascensió, aquesta al Canigó, que va fer molt dura, com deien les integrants del Centre Excursionista de Tiana. Escoltem Marlène Sentol, Ainhoa Rodrigo i Ruth González. Molt dura. Molt dura, sí. Perquè la neu relliscava i no podíem pujar gaire. El camí era estret, per la gent que hi havia, que tenia vèrtic, era una mica durillo. Amb moltes roques. I la neu era primavera. I estava amb gel. Sí, i relliscava. La llegenda atribueix la seva primera ascensió al rei Pere el Gran l'any 1285, una muntanya, aquesta del Canigó, que té molt a veure amb la catalanitat i amb tot el que respecta a Catalunya. En aquest sentit, les mateixes integrants no saben per què es va escollir aquesta muntanya. Escoltem González. Doncs res, el grup excursionista, el cap, el Xavi, va proposar en el Canigó i bueno, doncs tot el grup excursionista va estar-hi d'acord. I mira, doncs vam decidir anar al Canigó, que és una muntanya bastant popular a Catalunya. Bueno. Dintre d'aquestes activitats del Club Excursionista Tiana, ara ja continuem pensant properes activitats i excursions d'ara endavant. Dos de dos en derrotes aquest cap de setmana al Club Petanca Tiana. Tot i això, l'entitat no desespera i espera poder aconseguir alguna cosa positiva en aquest cap de setmana que ve. Repassem com han anat els resultats i quin han estat, doncs, el més destacat en les properes setmanes per al Club Petanca Tiana. El Club Petanca Tiana no ha aconseguit cap victòria aquest cap de setmana. Mentre que el Tiana va perdre a casa per 5-11 i es complica la vida en aquesta quarta catalana, el femení va caure derrotat per 4-5 contra un dels líders de la categoria. Ara esperen que aquests resultats no es repeteixin en els propers partits. El primer equip no aixeca cap i continua cuer de la categoria amb només un empat. L'equip tianenc van veure superat aquest partit per al que van disputar a la pista dels Horts de Tiana contra el Pumà Penya de Petanca. Els homes de l'entitat van veure superats clarament per 5-11 i encara no han aconseguit guanyar cap enfrontament. La propera setmana contra l'Adrianense esperen treure alguna cosa positiva. Aquest proper diumenge juguen contra un dels equips que ocupa la part alta de la taula i guanyar suposaria un cop important d'autoritat damunt de la taula. El femení, per la seva part, va trencar la ratxa de dues jornades consecutives guanyant. Aquesta bona marxa es va trencar el passat cap de setmana al Camp de les Nacions de Mataró. Amb aquest marcador de 5-4, les dones veuen trencades les seves ales contra un dels equips de la part alta de la taula i en el que hauria suposat un cop d'efecte per la classificació. Ara la propera jornada volen imposar-se a casa davant del Canyelles. Les tianenques esperen donar la sorpresa contra les de Barcelona. A l'espera de millorar tot el rendiment de cara a la propera setmana, els tianencs esperen millorar el joc de tots els equips del Club Petanca Tiana en aquest proper enfrontament. Nosaltres ho hem de deixar aquí, com sempre continuareu informats, els butlletins informatius doncs horari a partir de les 8 hi haurà un repàs també de la informació esportiva a l'informatiu del vespre. Qui us ha parlat? Sergi Quevedo. Tornem dilluns amb la rematada, hem de parlar de tots els partits que hem comentat i també hem de parlar de tot el que serà el cap de setmana esportiu a nivell nacional i internacional. Nosaltres ho deixem aquí, més informació, ja ho sabeu, laRematada.blogspot.com. Aquí trobareu tant informació del kick-off com la rematada, com els programes per poder-los escoltar. Nosaltres ho deixem aquí, tornem, com dèiem, el dilluns a partir de 8:45. Sigueu bons i disfruteu de l'esport. We'll prepare and we'll go and we'll do our best. We'll put them under pressure. The game is about being effective, being aggressive, winning the ball, getting on with the play. We'll put them under pressure. We'll be right back.